czyli probioslimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probioslimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 maja i 12. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy dotarli do dwóch górników zasypanych w kopalni Mysłowice Wesoła. Nie żyją. UOKiK wszczął postępowanie wobec Wektry i Multimedia Polska. Zarzuty dotyczą sposobu prezentowania cen. Uliczne walki i płonące samochody w Nowej Kaledonii. Mieszkańcy protestują przeciw reformie konstytucyjnej. Nie żyje dwóch z czterech górników, z którymi stracono kontakt po nocnym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy przetransportowali ciała na powierzchnię. To byli doświadczeni pracownicy, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Raimund Horst. No wszyscy ci pracownicy byli pracownikami doświadczonymi, których staż wynosił pomiędzy 16 a 20 lat pracy. Przeżył jeden górnik, jest w szpitalu. Trwa poszukiwanie ostatniego zaginionego, informuje Raimund Horst. Prowadzone są dalsze prace ratownicze. Jest próba zlokalizowania i dotarcia do czwartego pracownika. Na chwilę obecną nie ma z nim kontaktu. W strefie zawału znajdowało się 15 górników. 11 wydostało się o własnych siłach. Minister spraw zagranicznych zapowiedział, że zapyta prokuratora generalnego, kiedy zostanie aresztowany Antoni Macierewicz. Będę się z nim widział na Radzie Ministrów i to bardzo zasadne pytanie mu przekażę, mówił Radosław Sikorski, a w rozmowie z Renatą Grochal w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki, gdzie odpowiadał na pytanie internauty. Macierewicz to jest dla mnie siódmy cud świata. Gdyby pani redaktor albo ja zrobili 1/10 tego, co zrobił Macierewicz na szkodę państwa polskiego, byśmy siedzieli, a on nie siedzi. A dlaczego? Nie wiem. To fobie Radosława Sikorskiego. Tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda ocenia zapowiedź ministra. Fobia pana Radosława Sikorskiego jest tutaj znana od lat i ja rozumiem, że w różnych rolach widziałby polityków opozycji, natomiast to nie jest poważna polityka i wolałbym, żeby takie słowa w debacie publicznej, w szczególności z ust dyplomaty, nie padały. W ocenie szefa dyplomacji Antoni Macierewicz powinien zostać aresztowany za sposób likwidacji wojskowych służb informacyjnych i sposób prowadzenia podkomisji smoleńskiej, która nic nie udowodniła. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę spółki Wektra i Multimedia Polska. Zastrzeżenia UOKiK-u dotyczą prezentowania ceny uwzględniającej rabaty w taki sposób, jakby była to cena podstawowa, mówi rzeczniczka urzędu Małgorzata Cieloch. To oznacza, że konsument de facto nie wie, ile wynosi tak zwana cena standardowa, przez co nie może porównać na przykład oferty tej spółki z konkurentami, którzy być może uczciwie prezentują cenę standardową. W ocenie UOKiK-u taka praktyka obu przedsiębiorców może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółkom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Zamieszki w Nowej Kaledonii, francuskim terytorium zamorskim w zachodniej części Pacyfiku. Fala przemocy ma związek z reformą, której sprzeciwiają się zwolennicy niepodległości wyspy. Władze wprowadziły godzinę policyjną. Uliczne walki, setki płonących samochodów, splądrowane sklepy i supermarkety. Takie sceny miały miejsce w stolicy Nowej Kaledonii, Numei. Świadkowie mówią o setkach młodych ludzi, którzy dokonują napadów i atakują białych mieszkańców wyspy, skandując rasistowskie hasła. Rannych zostało 54 policjantów i żandarmów, poinformował szef francuskiego MSW Gérald Darmanin. Niektórzy są ciężko ranni. Ewakuowano rodziny żandarmów, próbowano podpalić ich domy i strzelano do nich. Minister zapowiedział wysłanie na miejsce posiłków żandarmerii i stanowczą reakcję. Dokonano 82 zatrzymań w ciągu ostatnich dwóch dni. Uczestnicy zamieszek domagają się wycofania reformy konstytucyjnej, która ma zwiększyć liczbę uprawnionych do głosowania na wyspie. Część lokalnej ludności uważa, że to zmniejszy jej znaczenie polityczne. Do decydującego głosowania w tej sprawie dojdzie wieczorem w Izbie Deputowanych. Stefan Folter, Polskie Radio. 7 umów na realizację eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podpisała z polskimi firmami Europejska Agencja Kosmiczna. Eksperymenty będą związane z różnymi dziedzinami nauki, wyjaśnia rzeczniczka Polskiej Agencji Kosmicznej Agnieszka Gapys.

Hej, w Trójce o 12.15. A my już teraz zajmiemy się energią słoneczną połączoną z torami kolejowymi. Jest z nami doktor habilitowany Bartosz Walter z Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o aktualnie testowanej technologii, którą są specjalne podkłady kolejowe, które są zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi. I po prostu wtedy, kiedy akurat pociąg nad takim panelem nie przejeżdża i nie rzuca na niego cienia, to one produkują energię elektryczną. Dla pana to jest bardziej zdumiewające, czy bardziej interesujące? Ma to sens? Jak pan na to patrzy? A tego to się dopiero dowiemy, ale przyznam szczerze, powoli chyba większym problemem jest, gdzie jeszcze panel można umieścić, niż co można by z tym wszystkim zrobić. Wydaje mi się, że w przypadku podkładów kolejowych największy problem będzie dotyczył pewnie ich długowieczności. A taki panel myślę, że musi przeżyć kilkadziesiąt lat, zanim zostanie zutylizowany. Zobaczymy, czy panel z wbudowaną fotowoltaiką będzie działał tak dobrze. No właśnie, zastanawialiśmy się tutaj w studiu przed momentem nad tym, jak taki panel fotowoltaiczny przetrwa drgania, które przecież wywołują pociągi przejeżdżające po torach. Tu spodziewam się, że już mamy pewne rozwiązanie. To tak naprawdę będzie zwykły panel wykonany ze sprężonego betonu, w który po prostu zostanie wmontowany dodatkowy element. Natomiast, no cóż, z pociągów różne rzeczy się sypią, różne rzeczy się czasem wylewają. Warunki atmosferyczne również nie pomagają. Pytanie brzmi, czy kilkadziesiąt lat eksploatacji dla takiego panelu to faktycznie nie będzie duże wyzwanie. Ale zobaczymy. Myślę, że na razie pomysł jest ciekawy, zaskakujący, nietypowy. No i zobaczymy. Trzymamy kciuki za konkurencję, która to spożytkuje. A te kilkadziesiąt lat to jest liczba, którą dla pana uzasadnia ekonomia? Czy to jest po prostu okres, co który powinno się wymieniać w ogóle podkłady kolejowe? Skąd to, ta liczba, że akurat kilkadziesiąt lat one powinny wytrzymać? Myślę, że każda linia kolejowa mniej więcej w tym czasie jest eksploatowana bez większych remontów, może poza remontem samej nawierzchni torowej, ale podkłady, myślę, szczególnie te z betonu, muszą wytrzymać właśnie taki okres. No i pytanie, czy jeżeli się okaże, że podkład razem z panelem fotowoltaicznym jest nieco mniej żywotny niż te 40-30 lat, a to czy będzie opłacało się po prostu to częściej wymieniać, ale przyszłość pokaże. Zastanawiam się nad tym czyszczeniem, o którym pan wspomniał, ponieważ producent, który testuje to rozwiązanie we Włoszech, no, deklaruje, że panele będą czyszczone, że będą przejeżdżały specjalne pociągi z systemem szczotek myjących te panele fotowoltaiczne. Ale dlaczego to mycie jest takie istotne z pana punktu widzenia? No cóż, każdy właściciel panelu fotowoltaicznego wie, że gdy jest on zakurzony, pracuje on po prostu dużo gorzej. A w przypadku torów kolejowych, które leżą no niżej, nie tylko kurz na nich osiada, ale również, nie wiem, kawałki gałęzi, różne rzeczy mogą tam na nie spaść, po prostu one mogą słabiej działać. Tutaj dodałbym jeszcze element po prostu zadrapywania powierzchni takiego panela. A panel, który jest zmatowiony, po prostu będzie gorzej pracował, więc tego same szczotki nie załatwią. No ale czyszczenie na pewno będzie dużym wyzwaniem. Pytanie, jak często będą musieli takie pociągi czyszczące przejeżdżać. No i czy rzeczywiście uda się uzyskać z tego tyle energii, ile obiecują. Gdzieś wyczytałem, że tam 44 MWh w ciągu roku z kilometra torów. A być może we Włoszech tak. U nas spodziewam się, że będzie to trochę gorszy wynik. No właśnie, zastanawiam się, na ile implementacja takiej technologii w Polsce mogłaby mieć sens. Biorąc pod uwagę, że są te różne wyzwania związane z zabrudzeniem, ze zmatowieniem, ze zniszczeniem, na przykład tymi kamykami, z których wykonane są nasypy kolejowe, a tutaj jeszcze mamy dużo mniej słoneczny rok, to może mieć sens w naszym kraju? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że firma, producent, dostawca jest firmą włoską i pewnie tam na razie będzie prowadził swoje doświadczenia. Ale też musimy pamiętać o tym, że to jest firma, która na razie wychodzi poza laboratorium i próbuje dokonywać pierwszych testów w dużej skali. Więc to, czy faktycznie im się uda ten produkt umieścić na rynku i będzie on konkurencyjny w stosunku do zwykłych paneli i zwykłych podkładów kolejowych, bo to w końcu podkład jest istotny, a nie panel, to jest dopiero bardzo odległa przyszłość. Na razie byli subsydiowani, pewnie wiem, że kilka projektów europejskich spożytkowali, a czy to zadziała? Myślę, że dowiemy się najwcześniej za kilka lat. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy i porozmawiamy jeszcze, co robić z tą całą energią, którą można by zebrać z takich fotowoltaicznych torów, o ile one będą rzeczywiście dobrze działały, które w tej chwili, przypominam, są testowane we Włoszech, ale na razie posłuchajmy. Keep it moving.

w żaden sposób na dużą skalę magazynować. Musimy zużyć go wówczas, gdy powstaje. No i taki pociąg, a może auto, samochód, auto jadące autostradą, a co on może z taką energią zrobić? Jeżeli pociąg wyprodukuje, przepraszam, pociąg, linia kolejowa wyprodukuje jakąś energię, najlepiej byłoby na miejscu ją jakoś przetworzyć na użyteczną pracę, na przykład zasilając lokomotywę czy infrastrukturę kolejową, jakieś oświetlenie. No i właśnie zastanawiam się, czy zasilanie pociągu taką energią prosto z panelu fotowoltaicznego jest w ogóle technicznie możliwe, pewnie tak, ale czy sensowne? Czy da się to tak połączyć, żeby ta energia, która jest pewnie o zupełnie innych parametrach wyprodukowana przez taki panel fotowoltaiczny, była w stanie zasilić pociąg, który potrzebuje też tej energii bardzo dużo? Nie, zdecydowanie nie. To jest, przede wszystkim trzeba by go przetworzyć, przeprowadzić przez różne falowniki i urządzenia, które dostosują go do wymogów takiego pojazdu, który prowadzi, czy lokomotywy w tym przypadku. Natomiast na pewno wymagałoby to dodatkowych inwestycji, to z jednej strony. Dwa, sporo tej energii zostałoby zużyte na różne działania pośredniczące, więc to jest jeszcze długa droga przed nami. Ale na przykład, żeby oświetlić okolice, już jak najbardziej tak. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Te panele fotowoltaiczne ułożone na podkładach kolejowych, one powierzchnią są dosyć mocno ograniczone. Powierzchnią podkładu kolejowego, który przecież największy nie jest. Czy nie sensowniejsze wydaje się obkładanie panelami nasypów kolejowych, które przecież można by przykryć olbrzymimi panelami fotowoltaicznymi? Czy tutaj jest jakaś inna rzecz, która decyduje o tym, że jednak te podkłady mogą mieć więcej sensu? No, możemy tylko trochę pospekulować. Spodziewam się, że obłożenie panelami na przykład nasypów powodowałoby konieczność zbudowania dodatkowych wzmocnień, wsporników, całej infrastruktury towarzyszącej. Natomiast każda linia kolejowa musi być oparta na podkładach. W związku z tym, skoro te podkłady już i tak musimy ułożyć, to dołóżmy do nich coś. Niech będą to panele, niech będzie to jakiś czujnik automatyczny, który będzie coś tam mierzył, a po prostu umieśćmy dwie rzeczy w jednym. A jeżeli przy tym uda się trochę ulżyć środowisku, na przykład wykorzystując do produkcji jakieś odpady, być może będzie to opłacalne nie tylko ekonomicznie, ale również i środowiskowo. A gdzie można jeszcze szukać jakiejś takiej przestrzeni na panele fotowoltaiczne, która może być przestrzenią już niejako dostępną i przy okazji moglibyśmy z niej skorzystać i tam umieścić panele? Gdzie się o tym myśli? To właśnie podstawowy problem, który się pojawia, to ile da się energii wytworzyć z jednej jednostki powierzchni. Obecnie nie jest problemem, żeby obstawić dowolne pole różnymi panelami. Problemem jest, żeby to pole generowało odpowiednio dużo energii. W przypadku infrastruktury, no cóż, ta infrastruktura i tak zajmuje miejsce. Taka właśnie jak drogi czy koleje, więc jeżeli jesteśmy w stanie umieścić tam źródła energii, no to zyskujemy. W przypadku dróg i autostrad, no cóż, możemy właśnie umieścić w samej drodze, ale tam rodzą się inne problemy. Możemy zbudować zadaszenie nad autostradą, co ma swoje plusy, na przykład droga się nie nagrzewa, ale ma również minusy, bo musimy zbudować tunel, co też swoje kosztuje, wymaga odśnieżania, usuwania opadu, jakichś zanieczyszczeń znowu. A więc powoli nam się kończą dobre pomysły, co, gdzie jeszcze moglibyśmy panele umieścić, ale pewnie będziemy szukać. Pewnie będziemy szukać, cały czas szukając przy okazji technologii, jak tę energię wyprodukowaną przez te panele zmagazynować. Zmagazynować, tak też jest. Mówił doktor habilitowany Bartosz Walter z Politechniki Poznańskiej. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.

ona. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. In the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Baby. Texas Sun. Przy takiej muzyce powinno się wisieć i kołysać w hamaku. Ale nawet jeżeli to jest odchylony fotel gdzieś w pracy i przez szybę wpada odrobina słońca, to czemu nie? Tu Trójka i program Środka. Teraz zajrzymy na wystawę, którą można zobaczyć od 10 maja. To wystawa Bogusława Bachorczyka. Chciałbym, żebyś tu był. Artysta głęboko przeżywa proces dojrzewania chłopca do roli mężczyzny, jakim chciałaby go widzieć rodzina, społeczeństwo i władza. Przedziera się przez kanony i schematy. O wystawie opowiada kuratorka Katarzyna Sagatowska. Jest pierwszą wystawą w historii Galerii Jednostka, która odbywa się jednocześnie w dwóch przestrzeniach, czyli w naszej przestrzeni przy ulicy Andersa 13 na skwerze Tekli Bondarzewskiej i przez ścianę w Razurze, to jest nasz zaprzyjaźniony barber i tam jest cykl Damy i Huzary i jeszcze inne prace, także to jest wspaniała taka współpraca sąsiedzka. Wystawa Bogusława Bachorczyka. Chciałbym, żebyś tu był. Jest przeglądem prac artysty od lat 90. do współczesności. Co wyjątkowe, Bogusław Bachorczyk posługuje się ogromną liczbą form wyrazu. Łączy malarstwo z haftem, aplikacjami i na przykład rzeźbą. Sam z wykształcenia jest rzeźbiarzem, ponieważ w liceum otrzymał takie wykształcenie, i malarzem po krakowskim ASP, gdzie to dziś prowadzi pracownię multimedialną. Bardzo mocne i ważne tematy, bo to są prawa kobiet, prawa osób LGBT, to są prawa mężczyzn i prawa artystów, bo to też jest bardzo ważne, czyli takie myślenie o tym, żeby różne grupy, które w odczuciu Bachorczyka są niezaopiekowane od czasów transformacji, żeby te prawa przestały być prawami, którymi żonglują politycy, a stały się faktycznie realnym tematem i żeby sytuacja tych osób się poprawiła. Też jest bardzo dużo opowieści takich intymnych, prywatnych. Z kolei w Razurze możemy zobaczyć cykl Damy i Huzary, który jest dyskusją o wzorcu męskości. Są także prace oparte na żurnalach z lat 70. Wystawa zaczyna się malarską, intymną pracą pod tytułem Król Maciuś I. I już trochę sygnalizuje pewne wątki. Poruszając się przez wystawę, napotykamy różne działy. Mamy dział inspiracji artystycznych i tam na przykład jest praca inspirowana Magritem czy Rodczenką. Mamy taki kolaż prac malarskich, bardzo intymnych, od szkicu do takiego właśnie obrazu kolażowego, ale to jest takie zaproszenie do prywatnej przestrzeni artysty. Kuratorka mówi, że warto przyjechać na wystawę, ponieważ Bogusław Bachorczyk jest artystą wyjątkowo szczerym, bardzo wrażliwym, który nie kastruje się z emocji. Porusza bardzo ważne tematy, ujęte często w sposób nawet dowcipny. Jak mówi sam artysta, ta wystawa jest nie tylko o trudach życia w Polsce, ale i o radościach życia w tym kraju. Zapytany Bogusław Bachorczyk przez naszą publiczność w trakcie muranowskiej majówki powiedział, że ta wystawa jest przede wszystkim o miłości. Z Katarzyną Sagatowską, kuratorką wystawy, rozmawiała Aleksandra Dobieszewska. A o miłości wyrażanej na różne sposoby pomówimy jeszcze z całą pewnością. A myślę tutaj o głośnym czytaniu dzieciom przez ojców. Czy to jest dobry sposób okazywania miłości, budowania relacji i jak częsty w naszym społeczeństwie? Te pytania na pewno padną. A co ważne, ta